إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. كاميابي اسی کا مقدر ہوتی ہے جو برداشت کرنا جانتا ہے. وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اللہ کی مدد اترتی ہے صبر کے ساتھ. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، کبھی رات نہیں رہتی میرے بھائی، کبھی رات نہیں رہتی. دینا آتا ہے، یہ بادل آتی ہیں، خوف بہت آتا ہے، جتنے گہرے بادل ہوں اتنا خوف زیادہ ہوتا ہے. لیکن یاد رکھنا، پھر بارش بھی موسلا دھار برستی ہے. جتنے بادل گہرے ہیں پھر پانی کی نعمت بھی اللہ اتنی عطا کرتے ہیں. صرف یہ یقین ہو میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. آپ ذرا سوچئے تو صحیح، آپ نے کبھی دیکھیے چڑیا کا کتنا وزن ہوتا ہے؟ کیوں جی کتنا وزن ہوتا ہے؟ 2 کلو کے 4 کلو بولیں. کس طرح ٹہنی پہ چڑیا بیٹھتی ہے، آندھی بھی آتی ہے بارش بھی ہوتی ہے، چڑیا گرتی ہے. کیسے انسان ہے، یہ کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، پھر بھی ڈرتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، فوت ہو جائیں گے، قبر بنے گی، کیا بنے گا، قبر بنے گی، وہ بھی کچی بننی ہے، پکی جائز نہیں ہے، کیا پریشانی. یعنی حیرانگی کی بات ہے کہ آج 777 پہ بیٹھے کہتے ہیں جی وہ ڈبل ڈیکر، یہ تو ہمارا جہاز ہے، اس میں بہت لوگ ہیں، 350-400، اور بڑی بڑی لفتانزا کی فلائٹس بھی ہیں. سویا ہوتا ہے بسا اوقات پائلٹ، نظر نہیں آ رہا، سب اپنی جان بھی، مال بھی، قیمتی سے قیمتی ڈاکیومنٹس بھی، اور طرح طرح کے تحائف اور مال بھی اس کے سپرد کر کے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ کی بات آئے، اللہ نظر تو نہیں آتا تو کیسے مانے؟ یہ کون کہہ رہے؟ ملحد دہریے. اچھا پائلٹ نظر آتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ پائلٹ، آپ کے علم میں کہ پائلٹ بھی سو جاتے ہیں؟ نہیں علم میں. اور ایسا ہوتا ہے کہ اگر پائلٹ ہے، کو پائلٹ ہے، ایک آرام کر سکتا ہے اور آتا ہے اور جگہ بنی ہوتی ہیں، آپ کے علم میں نہیں اصل میں. کیونکہ اگر یہ دنیا کو پتا چل جائے نا تو وہاں تو مسئلہ بن جائے کہ پائلٹ صاحب ہی سو گئے. اور اسی لیے پائلٹ کو، کو پائلٹ کو الگ الگ کھانا دیا جاتا ہے، کہیں ایک کھانے میں کوئی مسئلہ ہے تو ایک بندہ بیمار ہوا ہے تو دوسرا بیمار نہ ہو.